Naturalne składniki. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 lipca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Europosłowie nie zgadzają się na unijny budżet na kolejnych 7 lat. Jakie jest ich stanowisko, to wie nasza korespondentka w Brukseli. Nie było żadnego zatrzymania litewskiego szpiega. ABW dementuje informacje, które ktoś rozesłał do mediów, podszywając się pod adres mailowy agencji. Negocjacje brexitowe w martwym punkcie. Negocjatorzy przyznają, że różnice są wciąż duże. Unijny budżet na najbliższych 7 lat bez poparcia Parlamentu Europejskiego. Europosłowie domagają się zmian. To od nich zależy, czy budżet zacznie obowiązywać od stycznia. O stanowisku europosłów opowie nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka. Europosłowie napisali, że z zadowoleniem przyjęli uzgodnienie dotyczące funduszu odbudowy po pandemii, choć rozczarowani są zmniejszeniem bezzwrotnych grantów, ale nie akceptują porozumienia w sprawie budżetu. Parlament nie zatwierdzi automatycznie faktów dokonanych i jest gotowy wstrzymać swoją zgodę w sprawie budżetu do czasu osiągnięcia satysfakcjonującego porozumienia, brzmi fragment rezolucji. Deputowani krytykują ograniczony poziom wydatków w budżecie, który jest poniżej ich oczekiwań, i cięcia m.in. w polityce zdrowotnej, badaniach naukowych, edukacji, transformacji cyfrowej czy innowacji. W rezolucji czytamy też, że Parlament Europejski głęboko ubolewa, że przywódcy rozwodnili i osłabili zapisy dotyczące powiązania oceny stanu praworządności z finansowaniem z unijnego budżetu. Zapowiedzieli, że będą domagać się zaostrzenia zapisów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A teraz walka na dezinformację, czyli informacja o zatrzymaniu litewskiego szpiega przez ABW. Agencja właśnie podała, że żadnego zatrzymania nie było, a ktoś, kto się mailowo pod nią podszył, rozesłał informację do mediów. Z nieprawdziwej wiadomości wynikało, że zatrzymany szpieg miał pomagać Litwie w zwiększeniu szans na przeniesienie na jej terytorium amerykańskich żołnierzy. Ta informacja, jak ją przeanalizowaliśmy, uznana została przez nas za informację wpisującą się w metodę i sposób działania Federacji Rosyjskiej i jej propagandowych ataków na Polskę. Celem tego typu działań jest zarówno wytworzenie napięć na linii Polska-Litwa, jak i pewnego rodzaju kompromitacja instytucji sojuszniczych związanych z NATO. Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Wcześniej informacje zamieściły niektóre portale internetowe, ale została ona usunięta. Dwie małe dziewczynki zostały w domu na noc bez opieki. Teraz rodzicom grozi więzienie. Do tej sytuacji doszło w Piszu. W nocy policjanci zostali wezwani do jednego z mieszkań, bo sąsiedzi słyszeli płacze dzieci. Ostatecznie do mieszkania na pierwszym piętrze przez okno weszli strażacy. Na dywanie w pokoju były dwie małe dziewczynki. Starsza miała 3 latka, obok niej spała jej 5-miesięczna siostra. Opowiadała Anna Szybczyńska z policji. Dopiero po kilku godzinach wrócili rodzice dziewczynek. Oboje byli pijani, mieli we krwi po prawie 2 promile alkoholu. Nie potrafili wytłumaczyć, dlaczego zostawili córki bez opieki. Sprawa trafi do sądu. Rodzicom grozi nawet do 5 lat więzienia. W serwisie Trójki zagranica i niekończąca się opowieść, czyli brak postępu w negocjacjach brexitowych. Po zakończeniu kolejnej rundy rozmów i Londyn, i Unia mówią o możliwości twardego brexitu. Nie ma postępu, jest za to realna możliwość, że do porozumienia nie dojdzie, mówi David Frost, główny negocjator ze strony Londynu. Wciąż są wielkie różnice stanowisk, szczególnie jeżeli chodzi o pobrexitowy dostęp do łowisk oraz koordynację standardów i norm handlowych. Podobny ton w wypowiedzi negocjatora unijnego Michela Barniera. Jeżeli się nie porozumiemy, pojawi się o wiele więcej utrudnień w handlu. Taka jest prawda o brexicie. Termin to koniec roku, ale Unia podkreśla, ponieważ traktaty trzeba jeszcze ratyfikować, to tak naprawdę należy się porozumieć do października. Zjednoczone Królestwo chciałoby podstawowe zasady układu zostały ustalone do końca tego miesiąca, a dziś już wiadomo, że to niemożliwe. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Prezydent Białorusi zagroził wyrzuceniem z kraju zagranicznych mediów, które, jak to określił, wzywają do Majdanu. Według Aleksandra Łukaszenki m.in. BBC i Radio Swoboda są nie tylko tendencyjne, ale i wzywają do masowego nieposłuszeństwa. Wydalcie ich, jeśli nie przestrzegają przepisów i wzywają ludzi na Majdany, powiedział, kierując słowa do ministra Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które jest odpowiedzialne za akredytację dla dziennikarzy. Dziennikarze Swobody oraz innych mediów niezależnych byli zatrzymywani w czasie relacjonowania protestów, m.in. tych, które rozpoczęły się w połowie miesiąca, kiedy Komisja Wyborcza odmówiła rejestracji kandydatów opozycji w wyborach prezydenckich. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Siatkówka na początek. Nasi kadrowicze uwijają się znów z Niemcami w Zielonej Górze, mieście, do którego kolej dotarła już półtora wieku temu i które było we władaniu niemieckim, czeskim, a nawet węgierskim. Ekipa Witala Heinena wygrała pierwszy set do 24. Przypomnijmy, wczoraj biało-czerwoni pokonali tego samego rywala po tiebreaku. W piłce kopanej wyróżnienia dla Grzegorza Krychowiaka. Kilka redakcji wybrało go do 11 sezonu w lidze rosyjskiej. Pisze się o nim nawet jako o zdobie rozgrywek. Rzeczywiście pomocnik reprezentacji polskiej ma za sobą bardzo dobry rok. Miał spory wpływ na wicemistrzostwo kraju wywalczone przez Lokomotiv Moskwa. Tytuł trafił w ręce piłkarzy Zenita Sankt Petersburg. Zostajemy we wschodniej Europie. 75-letni Mircea Lucescu, gratulujemy witalności, został nowym trenerem Dynama Kijów. Co ciekawe, największe sukcesy w trenerskiej robocie świętował z największym rywalem Dynama, Szachtarem Donieck, który w tym sezonie w Cuglach wygrał rozgrywki na Ukrainie. Lucescu ma za zadanie oczywiście zapobiec powtórce za rok. Tymczasem w Czechach mimo restartu nie udało się dokończyć mistrzostw kraju. Ostatnie spotkania miały być rozegrane najpóźniej do 2 sierpnia, co się nie uda wobec potwierdzenia koronawirusa u jednego z zawodników z Opawy. Dwutygodniowa kwarantanna jego kolegów z boiska położyła plany na zakończenie sezonu. W tej sytuacji tytuł obroniła Slavia Praga. Spadkowiczów nie będzie. Beniaminki owszem. Ekstraklasa wyjątkowo zamiast 16 będzie liczyć 18 zespołów. Kończymy boksem i informacją, której należało się spodziewać. Mike Tyson mimo 5 krzyżyków i to z okładem na karku za ciężko trenował i za dobrze wyglądał. Myślimy o imponującej muskulaturze, mocno wątpliwe zresztą, by wypracowanej, mówiąc kolokwialnie, na czysto, żeby nie dostać szansy na stoczenie walki pokazowej. Jego rywalem 12 września ma być inny znany bokserski emeryt Roy Jones Jr. Tu stawiamy kropkę, znów o sporcie w Trójce po 21 opowie Tomasz Gorazdowski, a punktualnie o północy zapraszamy na sportową Trójkę pod Księżycem. Bohaterem dwugodzinnej audycji będzie Artur Siódmiak, medalista Mistrzostw Świata w piłce ręcznej. Opowie m.in. o słynnych 15 sekundach trenera Wenty, o tym, że obudził się na igrzyskach w Pekinie w koszulce Pawła Zagumnego, ale i o tym, że jest Wokulskim naszych czasów. Do usłyszenia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niemal wszędzie zachmurzenie duże, wyjątkiem północ i północny zachód, gdzie może pojawić się słońce. Miejscami też przelotne opady deszczu. W Karpatach możliwe natomiast słabe burze. Na termometrach teraz przeważnie od 18 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. No, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił sprytnie, wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halidomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halidomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnez. Przydał być jeszcze potas, a jak magnez to i witamina B6. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację, biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Katarzyna Rozmysłowicz. Jestem podologiem, czyli specjalistą od stóp. Dla wielu osób zaskoczeniem jest, że do suchych lub popękanych pięt nie należy stosować tarek i pumeksów. Dlaczego? Nadmiernie ścierane na skórek rogowacie je jeszcze bardziej i problem narasta. Lepszym rozwiązaniem jest dobry kosmetyk. Polecam Regenerum. Regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% zmiękcza i nawilża skórę. Witaminy odżywiają, a lanolina wygładza. Pięty szybko stają się miękkie i gładkie. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 19. Iwanka Kunewa, Piotr Kordaszewski i Marta Malinowska. Dobry wieczór. Rozpoczynamy wieczór z Trójką. Jessie Ware i Step Into My Life. To nagranie, od którego rozpoczęliśmy dzisiejszy czwartkowy wieczór z trójką. To jest album, z którym dzień można zaczynać, można go kończyć. Bez wątpienia jest to także płyta, która będzie nam jeszcze towarzyszyła przez wiele, wiele, a przynajmniej tych letnich tygodni, bo tak jak Jessie Ware pyta w tytule owego wydawnictwa o nasze przyjemności, no to możemy powiedzieć, że ogromną przyjemnością jest słuchanie właśnie najnowszego wydawnictwa tej brytyjskiej artystki. Ja dzisiaj rozpocznę również od maila, który przed chwilą do mnie przyszedł, od pana Pawła, bo pan Paweł jest naszym stałym słuchaczem. Pan Paweł napisał, że słucha trójki przez cały dzień, ale muzyka najlepiej smakuje wieczorem. I właśnie taki ten wieczór będzie, muzyczny przede wszystkim. Sporo nowości, ale też kilka takich sprawdzonych nagrań na pewno pojawi się do godziny 21. When did this get hard? When did we run out of luck? See, I'm so run down, but I know I gave enough. Am I stuck right here? Now I know we played our cards. How did we get lost? Now it all comes down to us. Ask me what I think, I believe I need to see you. Riddle in the answer. You seek what I don't wanna keep, I wanna lead you. Ain't nobody's dancer. I had a dream, I was learning. Then your love took it from me. No i chyba już słychać, że dzisiejszego wieczoru tych mocnych nagrań nie zamierzam odkładać na później. Big Peak i Switch to numer, który graliśmy przed chwilą. Dosyć prosty jest pseudonim tej artystki. Big Peak, czyli po polsku wielka świnia. Jest w tym oczywiście pewien żart, pewna przewrotność, ale jeżeli poświęcą państwo jeszcze trochę czasu na posłuchanie twórczości Big Peak, to wszystko ułoży się w jakąś taką uporządkowaną całość. To jest artystka z kategorii ulubionych artystów, naszych ulubionych artystów. Już wyjaśniam, o co w tym chodzi. Billie Eilish na przykład deklaruje się jako wielka fanka Big Peak, więc miejmy nadzieję, że kariera przed tą panią jeszcze jest długa i jakże owocna. Można się oczywiście ze mną kontaktować. marta.malinowska@polskieradio.pl. Double D, big foot breast on my baby. Triple A, couldn't wait the love I got for the girl. And I just wanna know why you ain't been going to work. Boss ain't working you like this. He can't take care of you like this. Now you're lost, lost in the heat of it all. girl, you know you're lost. Lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, lost. Los Angeles, India, lost on a train, lost. Got on my buttercream silk shirt and it's Versace. Hand me my AAA so I could wear the work I got on you, girl. No, I don't really wish, I don't wish the titties were short. No, have I ever let you get caught? No. Lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost. Lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, lost. Los Angeles, India, lost on the train, lost. She's at the stove. Can't believe I got her out here cooking dough. Cooking dope. I promise she'll be whipping meals up for a family of her own someday. Nothing wrong with another short plane ride through the sky. You and I lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost. Lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, lost. Los Angeles, India, lost on a train, lost. Frank Ocean i Lost. Muszę się przyznać Państwu do czegoś. Cały czerwiec, właściwie od momentu, kiedy wiedziałam, że będziemy spotykali się tutaj razem na antenie Trójki w te czwartkowe wieczory, odliczałam czas do rocznicy wydania albumu Channel Orange. I przegapiłam tę rocznicę, bo miała ona miejsce 10 lipca. W związku z tym mogę już oficjalnie powiedzieć, że no niestety należę do grona tych osób, którym zdarza się zapomnieć o urodzinach, o ważnych datach. A ta data jest dla mnie ogromnie ważna, bo nadal uważam, że Channel Orange to jeden z najciekawszych, najpiękniejszych albumów ostatniej dekady. Wrócimy do tej płyty na pewno jeszcze dzisiaj wieczorem, ponieważ musimy ją nadrabiać, ale już za chwilę propozycja z trochę innej kategorii muzycznej. 22 minuty po godzinie 19. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W trudnych czasach łatwiej wpaść w pułapkę i nabrać się na alternatywną inwestycję finansową. Uważaj na oferty, które fałszywie obiecują szybki, pewny i wysoki zysk bez ryzyka. Otrzymałeś e-mail lub SMS z taką ofertą? Ktoś kusi cię nią w mediach społecznościowych? Uważaj, to może być oszustwo lub próba kradzieży. Zanim zdecydujesz, sprawdzaj, czytaj, pytaj. Bezpłatna porada konsumencka. 801-440-220. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. some nights you just wait for the rising of the sun, avoiding all your shy mates and trailing in the wake of the loud ones, trying to shout above the drums. But you're wiser now than you were, your bark is like your bite. If you have a gut feeling, maybe you should go with it this time. It could be wrong, it could be right. Just don't think about it now, just don't think about it now, or your head will talk you out of it. Czteroosobowa kobieca grupa The Big Moon i utwór pod tytułem Don't Think z ostatniego, drugiego studyjnego wydawnictwa Walking Like We Do. Czysta energia poparta gitarowymi riffami, do tego opowiedziana za pomocą pięknych melodii. To jest wszystko to, co możemy usłyszeć na tym naprawdę udanym krążku od grupy The Big Moon. Ta kobieca energia właśnie, o której wspomniałam, jest czymś, do czego jest mi bardzo blisko, co chyba nie powinno być zaskoczeniem. Dlatego teraz w kontrze do czteroosobowej grupy pojawi się indywidualistka, która ma w sobie potencjał wielkiego zespołu. Surprise! so nice. I like everything about you. I like everything about you. I like everything about you. I like everything about you. Don't you hold me back, cause I know when I know. Charlie XCX i jej niepowtarzalny, przynajmniej w skali muzyki popularnej, sound, czyli brzmienie. How I'm Feeling Now to tytuł wydawnictwa, które Charlie XCX nagrała od pierwszej do ostatniej nuty podczas ostatnich kilku miesięcy i jest to po prostu żywy, taki pocztówkowy nawet zapis tego, z czym mierzyła się artystka podczas tej zaskakującej dla nas wszystkich kwarantanny. Jeżeli ktoś chciałby więcej takiego brzmienia, to warto zapoznać się chociażby z katalogiem PC Music. To będzie na pewno intrygująca, ciekawa, momentami zaskakująca, ale bardzo rozwijająca muzycznie przygoda. Jest jeszcze jeden album, którego rocznicę warto sobie teraz przypomnieć. Father, wieczorze z Trójką wróciliśmy do albumu Little Dragon Ritual Union. Dokładnie dwa dni temu, czyli 21 lipca, minęło 9 lat od wydania trzeciego studyjnego krążka grupy Little Dragon. Przed nami absolutnie świeże nagranie, tak świeże, że gdyby miało zapach, to jeszcze by pewnie pachniało. Dwadzieścia dwie minuty zostały do godziny 20 i jeszcze jest czwartek. Chociaż po takim nagraniu pewnie wszyscy chcielibyśmy, żeby czas zaczął biec trochę szybciej i żeby już był ten piątek, o którym śpiewała Maira w singlu W pogoni. To utwór nagrany wspólnie z Inwentem i jak mówią sami artyści, to spontaniczne letnie przedsięwzięcie, które właśnie traktuje o tym, czego teraz potrzebują młodzi ludzie. I jest to bez wątpienia jakaś recepta na to, jak ten weekend, który zacznie się jutro, spokojnie można spędzać. You Know Me Records odpowiada za opublikowanie tego utworu i jak też zapowiada wytwórnia, na tyle dobrze współpracowało się tej dwójce, że jest szansa na to, że jeszcze spotkają się w studio, a to zwiększa również nasze szanse na to, że usłyszymy ich chociażby na różnorakich parkietach. To zaproponuję teraz Państwu mój letni przebój. Don't you know I'm walking away. Thank you. catching the check. Comes to the lyrics, me, I do this thing on the mic with no gimmicks. Came a long way, I was serving in those civics, and you were trying to keep me from winning, but I did it, I did it. Ask about me, I did it. Let man stay on my sofa, I did it. Busting my watch and my choker, I did it. I kept a straight face in this poker, I did it. Look, rest assured, man's got you. If life's weighing you down, then I'll spot you. Water you, show you sun, never block you. If no one's backing your beef, then I've got to. Yeah, back your beef, that's my job. Just ride for me, don't write off. I got your back, hold tight when you climb on. I've always been a real nigga to rely on. Come and get me, set beast, curl it in from a set piece. AJ make the waves like a jet ski, iced out ice everywhere like I'm Gretzky. Easy money sniper, check my KD, I ball like KD and rock like AC. You know me, done shows in DC, NYC, drop my top like page three. Cool breeze, match the London sky, barbell, cruise like a four-wheel drive. Take time when I'm on a mic, it's live and pressure makes diamonds, try me, I'll thrive. Told you, I ain't trying to wait no more, yeah, I've been on you, but that don't mean I'm always yours. Boy, listen, cause it doesn't add up, something's missing. And I finally switch your position. Might be somebody new that I'm kissing, yeah. Saying that I'm out of line, but you don't know about me. And maybe if you took the time, then you would know what I need. Don't know what you came here for. Watch me walking out the door. It's over now, babe, I ain't yours. Ain't waiting for your love no more. Ogłoszenie społeczne. Polska misja medyczna pomaga najbiedniejszym rodzinom w Wenezueli. Dzieci jedzą tylko jeden posiłek dziennie. Paczki z żywnością to pomoc dla setek głodnych dzieci. Wejdź na pmm.org.pl i zobacz, jak możesz pomóc. Dorota Segda. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Step out of our solar system into the universe, seeking only peace and friendship, to teach if we are called upon, to be taught if we are fortunate. We know full well that our planet and all its inhabitants. I should like to extend the greetings of the government and people to the extraterrestrial inhabitants. Can't help you.

ale tu się działo dużo. Mam wrażenie, że w ciągu tych niespełna 6 minut przepłynęliśmy kosmicznie przez różne gatunki muzyczne, od spokojnego tempa po szybsze zwroty akcji, a to wszystko było zasługą tego składu, The Avalanche, z gościnnie Jamie XX, Nenek Cherry i Klipso. Ta trójka ostatnia pojawiła się oczywiście jako goście na zaproszenie grupy The Avalanche w utworze Wherever You Go. To jedna z dwóch nowych propozycji, które ta grupa nam zaserwowała i jednocześnie za ich pomocą zapowiada swój nowy krążek. To teraz będzie o znikaniu. Taishi i utwór zatytułowany Disappear, nagranie, które pojawiło się na nowej, krótkiej, ale treściwej, jak to często mówię przy okazji tego typu wydawnictw, epce tej wokalistki. Miała ona związek z jakimiś perturbacjami wydawniczymi, ale w tym momencie Taishi jest w pełni niezależną artystką i deklaruje też, że może samodzielnie zadbać o to, jakie brzmienie prezentuje, i przekonała nas do tego, że najbliżej jest jej do brzmienia popowego, który momentami zahacza o trochę więcej R&B, ale to wszystko odbywa się w takich akustyczno-instrumentalnych aranżacjach. Niecałe 7 minut zostało nam do godziny 20. Możemy zrobić jeszcze tak, że zagramy jeden utwór, a właściwie to musimy go zagrać, dlatego że jego tytuł to 7 PM, czyli właśnie o godzinie 7 będzie śpiewała ta artystka. Cecile Belief, tak się ona nazywa, i to jest propozycja z kategorii alternatywnego popu. Tam jest momentami bardzo wzniośle, te dźwięki są niesamowicie przejrzyste, ale naprawdę pomysł jest ciekawy. To zachęcam do wysłuchania jeszcze przed godziną 20, a my muzycznie z wieczorem w Trójce wracamy parę minut po 20.